No, čo teraz? No, čo teraz? Áno, teraz to bolo. Krčma! Nie, zahrajme sa! Ako malé deti. Neblázniť sa. No ako malé deti. Zahrajme sa. Kolo mlínske. No, poďme. Kolo mlínske. Zahrajme kolo sa nám polamalo a do vody popadalo. Urobilo blá! Počúvate hudobnú zábavnú reláciu pod názvom Kolokolo Mlynské, ktorú pre vás pripravilo rozhlasové štúdio Mlynská dolina. Vyrovnať! Priamo! Hľaď! Čata! Vpravo! Hľaď! Sotok redaktor, speaker Števo. Nahrávacia čata je pripravená k mnohým hodinám nahrávania. Nazdar, kolegovia! Vzdar, šurum, redaktor! Témou dnešného nahrávania je natočenie relácie Kolokolo Mlynské. Cieľom je natočiť reláciu Kolokolo Mlynské. Bohov! Relácia musí byť zaujímavá, zábavná a príťažlivá. Technici budú nahrávať, speakery budú hovoriť, redaktori budú spísať. Máte nejaké dotazy? No, vy! Speaker Peter, chcel by som vedieť, keď budem znázorňovať v relácii nejakú osobu, či budem vymyslená a či akákoľvek podobnosť so skutočnou osobou bude čiste náhodná. Áno, to máte zaručené. Ďalšie dotazy? Prosím. Redaktor Jožo, budeme mať možnosť zabarikadovať sa v štúdiu pred rozdelaným davom, ak bude relácia trápna? Nie. Ak bude relácia trápna, vydáme vás na pospas s divočeným študentským davom. Chce sa ešte niekto na niečo spýtať? Nechce. Čata, pozor! Do určených pracovísk, rozchod! Vážené priateľky a priatelia, konečne sme tu a vítam. Prvý diel fantastickej show relácie sa práve teraz začína a teší sa svojej existencii. Aké máme vlastne vyhliadky do budúcna? No predsa fantastické! Vždy, keď sa chce pozrieť človek do budúcnosti, musí mať akú takú dávku fantázie a my ju máme veľmi veľkú. No ale nezdržujme to, sme ešte maličkí, práve sme sa narodili a tak nemáme čo rečniť, ale revať. V prvom rade budeme potrebovať pomoc od vás a nebude to pomoc ľahká, pretože potrebujeme, aby ste sa počas týchto nasledujúcich niekoľko minút aspoň trochu smiali. No vidíte, vy to pokazíte hneď na začiatku. Veríme však, že sa zlepšíte. Do štúdia sme si pozvali na dnes dvoch známych cestovateľov, Johna Heuriho a Mikea Browna. Naše pozvanie odmietli, ale nevadí. Máme tu dvoch slovenských mládencov, ktorí síce nie sú takí slávni, ale ich kufre sú tiež oblepené nálepkami z rôznych kútov sveta. Odovzdávam im slovo. Už nás nahrávajú. Aha. Dobrý večer, milí poslucháči. Dovolte, aby sme sa vám predstavili. Ano. Ja sa volám Richard a môj kolega nosí meno Robert. Čakýšta. Ty somár, ty si to pokazil. Čo? Už, milí poslucháči, keď ste to už počuli, ja sa volám Pišta a tuto kolega Richard má tiež obyčajné slovenské meno Fero. Hej, no sme obaja mladí, ale už sveta skúsení, nie? Pochodili sme kus zeme a veľa sme počuli a videli a skúsili. A všade, kde sme prišli, nás ľudia mali radi a pochvalovali si nás. Áno, áno. Dokonca v Maďarsku nás chválili nespisovnou slovenčinou. Same fasa o nás hovorili. No, tak je to s nami. Už od malička sme boli všade obľúbení. Vtedy ešte netušili, že sa z nás stanú až takí cestovatelia. Až tie naše jazdy na uteč. My to možno pripomenuli. Keď sme na Marburgu pána Trnku prešli cestovný koniec, aj pani Žovka prestala na chvíľu nadávať na svojho starého. Škoda, že som potom musel na rok odísť. Viete, ale dohodli sme sa. No? Dohodli sme sa, že nebudeme hovoriť kde. No? Dobre, dobre. Ja do dohodu dodržím. Nuž, ale poďme ďalej. Kde to? Keď sa Fero vrátil z Bastie, hneď sme sa vydali na cesty. Neviem ako ty, Ferko, ale ja si zo všetkých našich ciest najlepšie spomínam na Francúzsko. Francúzsko. Ja vždy ma len tak jazyk zasvrbí, keď si na to spomeníš. Na čo keď si spomenieš? Ale tak, ako sme ochutnávali víno, žabuje tá predsa. Nie? Ja aj tak, no. No víno, na víno sú Francúzi machri. Tam je hriech predávať mlieko, nejako u nás. A to prostredie. To prostredie už žabuje. Toto bolo nádherné. Ako sa tam všetko blišťalo. Je hudba, tanec, to celkom na to rozochvelá čerlo. Nerozochvelá ťa náhodou tá stripterka? Tá bola čerlo. Ako prišla taká najväčšia dáma v Paríži, ako sa vyzliekala. Len tu zrazu pozerám a koho mňa nespoznal. No Maru z Vyšného konca. Hej, a ty to ako vieš? Zuza Paľovie mi o tom povedala. No. Našiel som ju v izbe na poschodí. No. Na dverách ti mala napísané Mademoiselle Suzanne, 1000 frankov. Ale sú šikovné tie naše devinčo. Prosím, ha? Ja aj si jej dal, čili 1000 frankov, čo? Oču. No, to nie. Ona mi to zľavila na 500. To asi ako krajanovi. A ešte mi aj zaspievala, keď som odchádzal. A ktorú deti? Nuž tú taliansku. Ani som nerozumel, čo mi to spievala. Mama Leone. Mama Leone. Tu sei un angelo. Automatická kontrola vysielania. Mixážny pult 1. Mixážny pult 1. Počuješ ma? Mixážny pult 1. Počujem ťa, kontrola. Prečo mlčíš? Prečo nič nevysieláš? Počúva u nás preto tisíce študentov. Ja viem, ale nepomôžem si. Trojka magnetofón práve zaspal. Ako to, že zaspal? Pusti do ňo elektrický šok o sile 5 ampérov a zobuď ho. Neviem sa to povieť, zobuď ho. Ale vieš, ako vyváza taký čerstvo zobudený magnetofón? Roztočí sa na plné obrátky, prehráva pásku odpredu aj odzadu, každú nahrávku pustí aj 3-krát a púšťa aj to, čo by inak nepustil. No to ešte nie je to naozaj najhoršie. Bol by schopný poštvať proti nám ostatné magnetofóny. Mohli by sme dopadnúť ako susedné štúdio, kde si magnetofóny založili odborový zväz a teraz pod hrozbou štrajkov vymáhajú demisiu mixážneho pultu a chcú sa mixovať samé. My im teraz musíme posielať pásky s tými najlepšími nahrávkami, aby sme ich uspokojili a pomohli priateľovi pultovi. Dobre, ale nejako to s tou trojkou riešiť treba. Nechaj to na mňa, ja už viem ako na ňo. Zapnem tónový generátor, Tak. Potom ho budem jemne dráždiť jednosmerným elektrickým prúdom, ten mu robí dobre. A uvidíš, že sa o chvíľu zobudí a bude pracovať ešte lepšie ako predtým. A hlavne ostatné magnetofóny sa ani nedozvedia, že trojka si bezstresne zaspala. Á, dobre, pultík môj milý, dobre, zase si raz ukázal, že si stroj na pravom mieste. Čo by som s tým bez teba počala? Samozrejme ti za to odpustím tvoje mixážne kiksy. Ďakujem ti, automatika. A mimochodom, čo robíš dnes po vysielaní? Tuner ma pozval na posedenie pri zvýšenom magnetizme, ale ešte som učiť nesľúbila. Tak sa o polnoci napojíme na spoločný stroj, dobre? Fajn, už sa teším. Končím. Dúfam, že k vašej príjemnej pohode prispela aj naša ponuka kreslených vtipov. Stoj, či si za polhrmeného! Vy ste zbojník? Nie, kapitán. Sám kapitán. Cestná kontrola. Prosím si vás občiansky a vodický preukaz. Aha, prepáčte, súdruh kapitán. Ja som myslel, že ste zbojník. Uj, to som si oddychol. No prosím, tu sú všetky doklady. Rodný a krstný list mojho friačíka. Potvrdenie o úradnom podchutí radiálnymi podkoukami OR6, občiansky preukaz, teda ten je môj, no a vodický. Máte už cvaknuté? Uj, bože chráň, pred jazdou. Myslel som, či máte cvaknutú vložku. Aha, vložku, áno, vložku mám, ale zatiaľ čistú. Dobre, tak keď sme už pri tom cvaknutí, fúknite mi sem do balónika. Jasné, čo by som nefúkol, fúknem. Takže ako sa tak na to pozerám, u vás to bude 500 korún. A čo kobylka? Priatík. Ale to... 500? Čože 500? Veď som si dal len takú... Pliačik, no povedz, takú malú flaštičku. Stará mi udala. Taká bola malá. Stará mi udala na cestu. Až dajte si aj vy, súdruh kapitán. No jasné, dal ste piť aj kobyle. Ale ako ste poznali, že je to kobyla? No dovolte. Dostanem 1500 korún a buďte rád, že vám neberiem vodičský a neudám vás zväzu pre ochranu zvierat. Ale to, veď ja som ticho, súdruh kapitán. Tu je tých 1400. Povedal som 1500. No dobre, nech sa páči. Tak ja už pôjdem. Dovidenia. Dovidenia, priatík. Hlupák. Uveril mi. A to je už dnes tretí. Hej, stoj! 1500 hrmeného! No a teraz prepíname na štúdio Záhrobie. Dobrý večer, milé kolegyne a kolegovia. Tak sme tu opäť s našou show reláciou. Dúfame, že vás dobre pobavíme a prajeme vám teda príjemné počúvanie. Kobasa, zobuď sa. Čo chceš, cibuľa? Nevidíš, aká som unavená? Za zo mňa kus odrezali. Z toho vysenia ma boli celé telo. Mám pre teba novinu. Údený Bočík sa včera tajne stretol so Šunkou a obaja sa nakorenili. Nehral? A aké korenie mali? A to som nezistila. Bola tma, ale určite bolo veľmi pálivé, lebo keď som to zacítila, tak sa mi až všetky šupky rozochvali. A čo robili potom? Sadli si spoločne vedľa 2 kg hladkej múky a čo si šepkali? Keby to tak videla Púvočíková žena slanina, tá by aj vyschla od zlosti. Veru, ale tak jej treba bosorke starej. Všade sa len vychvaluje, ako je ona krásna, prerastená a na muža nadáva, že je mastný lenivec a že si ju ani nezaslúži. Ale jej ten ukázal, aký je lenivec. Mladú, zdraženú Šunku si nahovorila. A či mu to ona dá ako oplatí? Tá, Vary, si len nemyslíš, veď, ktože by za takou čo len zavoňal? Veď už je aj červená paprika z vrchu opadala a taký make-up už veru ťažko zoženie. To keby tak o mňa išlo, sukien mám koľko chcem, aj pekná som veru veľmi. Taký cesnak, ten by sa zbláznil od radosti, keby som mu čo len slovkom dala nádej. Len si nenamýšľaj. Nedávno si cesnak vypil trochu octu a celkom si dušu otvoril a veru teba v dobrom ani nespomenul. Len na mňa sa usmieval. Vraj už ma dosť tej zeleniny, rád by si s nejakým mestkom pohovoril. Hej, keď je opitý, tak ti aj polichotí. Vraj mestko, kto vie, čo do teba napchali za koninu? Že vraj koninu, ty jedna hľuza šupinatá, bodaj by ťa hodili do polievky s petržlenom. Ty údenina smradľavá, ešte že vysíš na klinci, ináč by som si ťa s niečím splietla. Čo? Ty zelenina zhnitá, keby som len mohla, takú by som či... Čo, ty mne? Ja tebe. Tak čo si dáme? Klobáska tá vonia. A cibulka k tomu. Pekne pokrájame. Tak, to je pochoďka. A tým končí príbeh cibule a klobásy, ktoré aj tak nakoniec skončili spolu v jednom žalúdku. A poučenie? nevyvyšujte sa nad cibulu, aby sa vám nestalo niečo podobné. Ľudožrúti vraj ešte žijú a majú radi cibulu. Milí priatelia, klobása a cibula teda skončili v žalúdku, aj rumbabu sme nejak strávili, ale pri zažívaní ešte chvíľu zostaneme. A to konkrétne pri vašom zažívaní. Chcete si otestovať silu svojho vlastného žalúdka? Chcete vedieť, koľko hrôzy je váš organizmus schopný zniesť? Stačí, ak budete pozorne počúvať. Živočíšne uhlie poskytneme zadarmo v neobmedzenom množstve. Poviedka o psovi Baskervilskom. Nad temnou krajinou sa vznáša ťažký opar. Priestor je vyplnený strachom. A i ten najmenší živý živočích je zalezený vo svojej diere či dierke, čo najhlbšie ako sa len dá. A veru, hlbšie sa už ani nedá. Len málo kto vie, o čo vlastne ide. A možno ani o nič. Možno, že na druhom konci tiež niekto stojí a vraví si. Nad touto krajinou sa znáša ľahký opar. Priestor je vyplnený bielými obláčikmi, ktoré snahe udržať sa čo najdlhšie nad zemou vytvárajú čarokrásne obrazy a útvary, nehovoriac o klasických baránkoch. Mesiac svojimi striebristými a tak ďalej a tak ďalej. Nie, priatelia, tu skutočne o niečo ide. V diaľke počuť zavíjanie, asi psa. Zem vrie, bublá. Bažinu nastavujú svoje hladné krky v ústrety všetkému živému i mŕtvemu. Len jeden človek sa nebojí, Sherlock Holmes a jeho verný dobrodruh Watson. Spolu ticho kráčajú týmto chmúrnym krajom, smerujúc práve do prostred toho pekla, práve tam. Vedia, že ich čaká pes a vzali si preto revolvery. A náboje máme? Z nenastajky ako teplý dých uprostred cintorína spýta sa Watson Sherlocka. Dobrá sa! Nemáme. Ešte znenazdajkovatejšie ako ešte teplejší dých, ešte viac uprostred cintorína odpovedá náš hrdina. A tak obidvaja muži robia čelom zad a pod azimutom, ktorý sa líši od toho doterajšieho o 180 stupňov, kráčajú teraz už oveľa kľudnejšie domov. Po náboje. Nad temnou krajinou sa vznáša ťažký opar. Priestor je vyplnený strachom a i ten najmenší živý živočích je zalezený vo svojej diere či dierke čo najhlbšie, ako sa len dá. A veru, hlbšie sa už ani nedá. Len jeden človek kráča uprostred hrôzy, stále sa zmenšujúc a miznúc na krvavom horizonte. Je to Sherlock Holmes a jeho dobrodruh Watson. Ráno som sa zobudil dosť neskoro. Pretrel som si oči a takmer som im neuveril. Môj spolubývajúci, ktorý mal vo zvyku mračiť sa na mňa a nadávať mi, že som si nechal na stoličke ponožky, sa milo usmieval a nepovedal na moju adresu ani jedno škaredé slovo. Dlho som tomu nemohol uveriť, a aj do školy som kráčal ako v snoch. Prešiel som asi 200 metrov a zažil som ďalší šok. Oproti mne kráčala Krahulcová, stará dievka, ktorá bývala nedaleko internátu a na smrť ma nenávidela. Raz som ju totiž videl, ako listuje v pornografickom časopise, a tak som jej do novinovej schránky strčil jeden výtlačok Playboya. Samozrejme tak, aby ho bolo dobre vidno. Nemohla mi to odpustiť. Vždy, keď ma zazerala, spustila prúd slov typu chuligán, nevychovanec, ja byť tvojou matkou a podobne. Ale dnes sa stalo niečo neuveriteľné. Prešla okolo mňa mlčky a v tvári mala taký šťastný výraz, ako by ju práve niekto požiadal o ruku. Sadol som si na obrubník a pol hodiny som sa z toho spametával. Možno by som sa spametával ešte dlhšie, ale spomenul som si, že máme cvičenie z politickej ekonomie. Meškal som už 15 minút a živo som si predstavoval nášho asistenta. Tak čo, urodzený pán Hauriňák, vyspinkali sme sa a spomenuli sme si aj na cvičenia? No to je prekvapenie. Vošiel som do učebne a sadol som si na prvé voľné miesto. Zbadal ma. Díval sa práve na dvere, keď som vošiel. Sklonil som hlavu a on pokračoval vo výklade akoby nič. Čo sa to dnes deje? Začal som uvažovať. Varí je moja planéta v optimálnej polohe? Alebo si na mňa sadlo unavené šťastie? A v tom mi to zaplo. Spomenul som si. Dva oslepujúce reflektory, klaxon, škripot brzd a ticho. Tak veru. Odkedy som zahynul pri dopravnej nehode, je to úplne iný život. Drahí poslucháči, sledujete, ako nám vstup od vstupu rastie počet mŕtvych? New York je šuvix. A to ste ešte nepočuli toto. Jej koč už bolo sotva vidno. Pomaly, ale isto sublimoval. Tak s Bohom, povedal som jej ešte posledný krát. Už sa nikdy neuvidíme. Mali sme k tomu skutočne vážny dôvod. Sublimovala ona, sublimoval som aj ja. A predsa, obláčiky, chumáčiky našej hmoty, ktoré sa vláčnym poletovaním vznášali a stúpali čoraz vyššie a vyššie, sa túlili jeden k druhému, spájali a premiešavali sa. Bolo nám dobre. Pocit rozkoše bol taký silný, ako ešte nikdy predtým. Teraz sme sa dotýkali tými časťami, ktorými sme sa doteraz nikdy nemohli. Boli sme tak tesne pri sebe, že sme boli sebe. Bolo to skutočne krásne a prekvapujúce. Pocit človeka, ktorý sa zmierí s osudom, so smrťou, s odlúčením a ktorý zrazu zistí pravý opak. Smrť je krajšia ako život, spojenie ešte tuhšie. Nebesá sa blížili. Zákon prírody je však silný a tak vo výške 2843 metrov sme antisublimovali. Ako para, ktorá stúpa a letí, až sa zrazí do kvapiek. Naše telá opäť stuhli. Nadobudli svoj pôvodný tvar. Nasadol som do jej koča. Sedeli sme vedľa seba a ja som tento raz už druhýkrát v priebehu niekoľkých hodín vedel, že to je koniec. Gravitačné zrýchlenie je chladné i voči našej silnej láske. Pád z výšky 2843 metrov nemôžeme prežiť. Tak s Bohom, povedal som jej ešte posledný krát. Už sa nikdy neuvidíme. A mali sme k tomu skutočne vážny dôvod. Antisublimovala ona, antisublimoval som aj ja. Viete, čo znamená v Morzovej abecede tento symbol? Je to otáznik, zároveň to však znamená i to, že nasleduje podrelácia našej show relácie s názvom Kto kedy s kým čo, alebo Malá otázková show. Myslíš, Ďurko, myslíš? Hej, myslím. A na čo myslíš? Hej. Čo hej? Čo hej? No ty si povedal hej, tak sa pýtam, čo hej? Ja som povedal hej. Hej. Hej? Počuj, Ďuro, neuťahuj si tu zo mňa, lebo ti trestnem jednu. Ja si vôbec neuťahujem, nemôžem si povedať hej. To môžeš, ale keď sa ťa človek slušne pýta, tak slušne odpovedaj. A čo si sa to pýtal? Na čo myslíš? Ja? A var, je tu ešte niekto okrem teba? Je. Kto? No ty. Aj, si ty naozaj taký sprostý. Seba by som sa predsa nepýtal, na čo myslím. A čo keby si to nevedel? Čo keby som nevedel? No, na čo myslíš? Dovol, predsa viem, na čo myslím. A na čo myslíš? To som sa pýtal ja teba. Čo? No, na čo myslíš? Ja? Samozrejme, že ty. Ale už začínam pochybovať o tom, že ty vôbec niekedy myslíš. Prečo? Ježišmária. Vždy máš také hlúpe otázky. Kto? Ja? Hlúpe? Otázky. Otázky? Otázky, také vetičky s otáznikom na chvoste. Ak sa neprestaneš takto hlúpo vypytovať, odídem. Chcel som sa s tebou trochu porozprávať, oddychnúť si od roboty a ty takto. Jej, ahoj Fero. Poď sem na kus reči, lebo s týmto tu sa nedá vôbec jednať. S Ďurom. Hej, s Ďurom. Rozumného slova z neho človek nedostane. Nie? Len sa stále hlúpo vypituje. Ech, škoda reči. A ty odkiaľ ideš? Kto? Ja? Čo ste sa obaja spochabeli? My? Prečo? Ja, mama. Čo sa vám stalo, súdruh Janek? Mne? Prečo? Kedy? Janek, ja? Čo mu preskočilo? Vy sa teda viete hlúpo pýtať. Vary nevidíte. Hungaria. Teraz tu máme pre vás jednu hádanku, pre istotu aj s rozluštením. Viete... Nie, že, ale na ktorú otázku sa nedá odpovedať kladne a súčasne pravdivo? Tak napríklad, si mŕtvy, skúste to, nedá sa. A predsa sa dá, ako o tom hovorí aj náš nasledujúci príbeh. Henri, si mŕtvy? Áno, Mary. Henri, pre Boha, nerob si zo mňa srandu, odpovedz mi úprimne, si mŕtvy? Áno, Mary. Henri, vždy som ti bola dobrá manželka. Ľúbila som ťa ako málo ktorá žena ľúbi muža. Ale musela som to urobiť. Chápeš to, Henri? Áno, Mary. Henri, musela som ťa zabiť. Áno, Mary. Henri, viem, že aj ty si ma vždy ľúbil. Nebudeš preto kaziť moje šťastie, vieš? Víš, Henri, začala som ľúbiť iného. Viem, Mary. Myslela som, že si to nevedel. Bála som sa ti k tomu priznať. Má si prchkú povahu. Henri, nemôžem za to. Mám ho rada. Mám ho rada a potrebujeme tvoje peniaze. Je mi ľúto, ale musela som ti dať jed do čaju. Bože, idú na mňa mrákoty. Henri, ty už to máš za sebou. Teba už nič nebolí, Henri. Henri, čo sa to so mnou deje? Umieraš, Mary. Henri, veď ty žiješ. Hýbeš sa, dívaš sa na mňa vraženými očami. Henri, muž môj, Bože, pomôž mi, čo sa to robí. Nevšimla si si malú zámenu, Mary. Ja som mal pôvodne modrú šálku. Čaj určený pre mňa si vypila ty. Ďalšia zaujímavá otázka v našej otázkovej show znie: Máma rada? Máma rada, nemáma rada. Máma rada, nemáma rada. Máma rada, nemáma rada. Máma rada. Nemám rada. A ďalšia zaujímavá otázka. Máma rád? Máma rád, nemáma rád. Máma rád, nemáma rád. Máma rád, nemáma rád. Máma rád, nemáma rád. Jo. Ty sviňar! A čo tu robím?